Mendiko suak pizten aldira hilabete undar arte, gehienak otsail eta martxoan izaiten dira, negutik ateratzean, hortako baimena behar da galdegin eta finkatu neugriak aplikatu. Hala nola, suhiltzaileak eta erriko ordezkariak abisatu eta behar den seinaletika lekuan eman. Kolektibo bat sortu da, su aski Euskal Herrian deitua, eta honek salatzen du, su horien piztea nola nahika ingurumena eta osagarriaren kaltetan, manes lanatua ahatsaga da, erlezaina, eta nor diren kolektibo hortan galdegin dio Bernadet Argainek. Bada denetai, hori hasilda multxo batekin, eta gero orai hedatzen ari da, orai badira behar bada, hoi bat edo lako zerbait. Eta zertako sortu duzi kolektibo hori? Sortu dugu hori jende arduradunak baiira. Norbait arduradun da, aranguratzen delarik bere inguruan ze pasatzen den beretako, eta inguruan pasatzen den gauza horiek nolako eragina duten beretako, eta nolako eragina orai eta gero. Aurten izan egia da, aroa gizartakoa zela, behar ba izan dira, baina aurten izigarriko suteak izan dira. Orduan, ba zen iguzkirik zen ikusten, edo doidoia ikusten zen airean izigarriko hautsak eta bazabiltzan, eta egia da, aniz jende ez dira dena kolektibo hortan, hobiltzeko horik ere, bena jendekin mintzo ginelarik, eta zen beste gairik aipatzen. Aurten usaian baino gehiago izan dela hatxeme iten duzu? Iduri, arua gizartakoa baitzen, ene iduriko ba, hala, aurten karroinak eta intu, eta tentazioni hor da, baizu iten duzu, sua emaiten duzu, hala, gizartako aruak ziren. Ja urte guziz, bada memento bat, eta gauza bera gertatzen da, ke hori eta jendia arranguratia da. Zuen kolektibo hortan erreiten aldea su horin kontrazistela ahunt? Ez dut nahi, enetako ez da, ez du nahi sartu hola, erantzun oso batean, ez dut enetako ez da egiarik, ez da jeuzetan egiarik. Egiaina da, partekatia da, ite, badira aldekoek ulezten du bizkiuntza, sua emaiten dutenek zenako emaiten duten sua, baina ulezten dut ere, zenako zonbait izaitela handiren su horren kontra. Nik bizkiuntza ulezten dut arzainak edo laborariak sua eman dezan, egia da beti praktikatu dela egiteko manera hori eta aspaldiko usaia dela erreiten dute eta beharrezkoa ere dela mendiaren garbitzeko kabalak gero joaiteko alatzeat. Hordian, erten duzu aspaldiko usaia dela, egia da bena ez du aspaldiko usaia delakoz, usaia horren egokitasuna edo zuzentasuna probatzen, ezen denboran behar bada gauza hori ibilia izan da, baina orai bezala ibiltzen zena, ez. Ez zen orai bezala ibiltzen. Ez zen, nioitzen izemen, nahita hor zen, beti hori jartzen zen maiburian, eta nik amala urte nitilaik, eta harritu nintzen, sukaleko borta zabaldu, kanpotik heldu, eta rantzautan, haungi unat, behar da zaite erran. Eta jiteniz, eta egiten daut, guai bauk zentzu ikaski, behar da erran zerbait. Eta rantzautan, sekula behar banima duzie mendia erre, nik erran dendea nolain behar den. Eta oituko izi nik erranaz. Eta rantzautan, behar banima duzie mendia erre, lehenik bilukotuk beden 7-8 laun hirekin. Zen, zugia lan jauza baita, eta zian burian zaintzeko, palekin eta historio. Eta beden laurte utziko hozie, behin zuia eman hozien tokigua, utziko hozie, zui eman gabe. Etzen urte guziz leku berian emeiten behaz? Etzen urte guziz leku berian emeiten. Hordian, erten dela lehenko usaiak direla, ba, lehenko usaiak dira. Nola praktikatzen zen, eta hordian, lehenko demoretan, eta nola praktikatzen dugu orai. Zendako usten zen zonbait urte su eman gabe? Zuiak bizia hiltzen du, zuiak, ez da hartik ez unatik. Zuiak bizia hiltzen du. Barnean hor, belarza horien artian eta iziariko bizia bada, zabaltzen duzu, eta ikusko zuzizariak eta mamutxatipi eta hori denak haidira, belarza horien jaten, diseitzen, eta ungarria egiten dute. Horian, suarekin hori denak hiltzen dira, eta hortako da, utzi behar bizia, unen beste bizia behar du bere denbora berriz abiatzeko. Mendiko sua kaipagai osteguntako goizbegin? Kolektibo bat sortu da, Su Aski Euskal Herrian izenekoa, unek gaitzesten du su horien pistean olanaika egiten dela ingurumena eta osagarriaren kaltetan. Manes Lanatua, Erlezaina, osteguntako gomita goizbegin. Eta gai honekin segitzen dugu, mendiko suen kudeatzeko komisione bat bada, eta honek antolatzena luzkea su horiek, eta erraitena nune maitena litaiken edo ez. Unen bete beharretan izaitena litaikea hori. Eniz gauza horietan sartuko behar bada, ez dakit. Ez dakit, nik hori administrazioen gauza horiek eta eniz ez dut horietan buruik sobera behotu nahi. Eta behaz, zik ze proposatzen duzi mendiaren garbitzeko adibidez? Nik erra nahi dut gure ardura. Ni nahi dut espikatu gure ardura, gure responsabilitateak. Nik nahi dut plantan ezari gauza bat planteatu, gauzak nola diren. Gure responsabilitateak. Responsabilitateak baditugu, hortako dugu, talde hori egin. Baitugu, responsabilitateak gure inguruan pasatzen diren gauzeri buruz. Nara nahi dut, memento untan, gure eskualeri ekipi untako histori horiek, behar dira eta mundu mailean pasatzen den gauza baten barnean sartu. 7 milioi urte badu, lehenbiziko gizonaren arrastoak harrapatu direla Afrikan. Tumai, eta deitzen da toki hori edo Tumai mandrakote izena, delako harrapatu duten lehenbiziko eskeleto horri. 7 milioi urtez, naturak eta izadiak manatu du gizonari. Gizona ezarri du umilduik. Orai gizonak teknologiarekin eta gainditua du izadia, eta izadi hori lehenbiziko aldikotz, kambiatzen ari da gizonaren eraginez. Ordian, badakigu, adibidez aldaketa klimatikoa aipatzen delarik, ondorio bat hori gure teknologiarekin eta ala zertaratu giren, eta hori denbora laburrez inda, hori inda 40 urtez, 50 urtez. Ordian, gure erankizuna bada, erankizun personala, nor berea. Bakotxa bere buruaz, egin ezake nahi duena, eta gero bara ardura orokorra. Gu bizigiren 50 urte horien zat, dudan ezagia dugu, 1000 urtez ginen diren generazioak. Gure eta egoizmo ekipi horren zat. Ordean nik mendiko suteetan gauza bera nahi dut, komprendiarazi, egintza batzu badirela gu baino aiza ere urrunago joaiten direnak. Eta behar ginukela, idozoin egintza egitearekin, ardura hori pisatu. Zer ari gira egiten, olako gauza bat egiten dugularik, ardura laburra bada, epe laburrerat. Hala, jendia arangulatia, keak iresten, aurrak badira, xarrak badira. Hala, osagarriaren tzat ez duela honik. Hala. Gero beste gauza bat arzainak badira, bortian eta kabalen alagiak badituzte, mendiak zikindia badira, sasutiak edo otean itzekin, nola inbeaute, nola garbitzen aldira leku horik. Nik ez dut erantzun orokorrik, ez da ertelan. Ez da surik behar, edo behar da sua, edo gugituk lehen mendian, eta histerio, ez da, horiekin ez da, olako arazoina mendekin ez da, noate antzinatzen. Behar da, pausatuki, gure pasioniak, gure kesuak, eta utzi, eta poliki plantatu, eta ikertu horietenak, arzaingoa zer da, arzaingoa da, edo laborantza zer da. Dira jende batzu, hemen autenak bizi, eta beren ogibidia hori da, beren bizibidia hori da, arzaingoa edo laborantza. Horiek badute manera bat eta arzaingoaren iteko. mendia behar da atxiki, behar dute atxiki, beren alabidea indako eta historio. Ordean galdea da, nola egin behardea sua eman, ez dea surik eman behar, badira beste manera batzu, arrazoina behar da atxiki, behar da burua ibili, eta horiek behar dira ikertu emeki pausatuki nola egin behar da badira izi. Eta zuen ikus molde hori nola jakina haziko duzi, ez dakit administrazionia, ez duzu behar bada sobera maite, eman dezagun administrazioniak edo gauzak kanbiarazteko edo zerbait inen duzi ia. Ba, behar da mintzatu. Persiste, mintzatzeko? Bena behar da zerbait erraiteko ukan. Gauza horiek behaute emeki gogoan ibili, gogo eta behar da bidian ezarri, behar da utzi untzeat gogo eta. Enetako olako elkarte bat inada gogo eta atzeko. Ta ez bakarrik jende berezi batzu, bena berdin laborari batzu, berdin arzain batzu, zenako ez. Bistan dena behar dela denen irizia behar da intzun. Ez baita gauza simplia. Gogo eta bat da, banan gero behar dira neugiak ere hartu. Baba, hori biztanena gero, baina egira hortan, ni bano eta roikio enperatzen usten jendiak batira, hortan zehiten da jende horiek ekarrasten dira, jende horiekin egiten da konferentzia bat, eta jende horiek gomitatzen dira konferentzia hortara, eta kit hori laborari gambarak eta itelan luzken gauza batzu dira. Egintza batzu izaitelan dira, ustez eta ohituretan giren, eta ohituren kontra azken funtsean ari gira. Eta gero bada, gure haurrak hor dira, gure haurren haurrak, lur hori eta zua eman eta hemen ardura primaderakari, euria da, lur hori, buluzia da. Ez du jeusrek da gehioa txikitzen, hor dian, zuak eta lurra pobretzen du, buluzten du, lur hori euriarekin, ere manada, ez du urak ez du arrastaik, belarra herria bali mada, sasuik ez da gehiu. Hala, nik ene arrangura handia da, zer utziko dugu gure haurrer, eta gure haurren haurrer, eta haien haurrer. Responsabilitate orokorra, ardura orokorra, ez dugu zer nahi itelan. Hala, pozoinekin bezala, pozoinekin gauza berbera da, gauza berbera da. Eta hori zure barneratzen balima duzu, beste manera bateat, ez duzu bakarrik zure zirkuari zurenean, edo epe laburari, le kurtean hori da. Horretu dena galtzen. Bakotxa behutako politikan gauza berala, kurtean, are denak zilegi dira, denek berendako beren aztena, eta odian, ez da hori, eta jendetasuna ez da hori. Behar da, eta sartu, gure ganatu, responsabilitate oroko hori, netako hori da garantzitsua. Manis Latoa, mil esker, zure ikusmoldea emanik.